ensoms mor og drømmer om mig, som aldrig bliver gjort. Vi håber, at fremtiden vil blive interessant og drukner i minder fra år, som forsvandt. Og barndom forblegner i mindernes lys. Vi mindes episoder med skræmt og med gys. Lidt drømme, lidt mindre er hele vort liv. Lidt drømme, lidt mindre, et kort tidsfordriv. Lidt drømme, lidt mindre. Om lykken, men sjælden den når, og tænker at ofte, hvor tiden der går. En sommer bliver vinter, og vinteren bliver vår. Minutter bliver timer. Lidt drømme, lidt mindre.